आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। ओ नीमी नीमी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। ऐवें करी ना की, ऐवें करी ना की, ओ ऐवें करी ना किसे दे नाल प्यार। ¡Ahí está!